ଗାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇ ହୋ ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ବହେ ମୋ ଝରକା ଦେଇ ହୋ ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ବହେ ମୋ ଝରକା ଦେଇ ପବନ ଆସେ ତା ଦେହ ଛୁଇଁ ବହେ ମୋ ଝରକା ପାସେ ନିଦ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସେ ପବନ ବାଜି ମୋ ପ୍ରିୟା ପରସ ଲାଗେ ହୋ ସେ ପବନ ଆସେ ତା ଦେହ ଛୁଇଁ ବହେ ମୋ ଝରକା ପାସେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଏ ସେ ପବନ ବାଜି ମୋ ପ୍ରିୟା ପରସ ଲାଗେ ପଦ୍ମଗନ୍ଧାରେ ପଦ୍ମିନୀ ନା ପଦ୍ମଗନ୍ଧାରେ ପଦ୍ମିନୀ ନା ମୁଁ ମରୁ ଜୀବନ ନଈ ହୋ ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇଁ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ବହେ ମୋ ଝରକା ଦେଇ ଜନ ବିଜେଇ ଦିଏ ରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋ ଅଗଣାରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ସେ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟାର ହସ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ତ ଝରେ ହଁ ତାଗର ଜନ ବିଜେଇ ଦିଏ ରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ମୋ ଅଗଣାରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ସେ ନୁହେଁ ମୋ ପ୍ରିୟାର ହସ ମୋ ପାଇଁ ସିଏ ତ ଝରେ ମୋ କଥା ଭାବି ଅଳସି ସେ ଆଖି ମୋ କଥା ଭାବି ଅଳସି ସେ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ବସୋଇ ସୋଇ ହୋ ମୋ ଗାଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇଁ ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇଁ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ବହେ ମୋ ଝରକା ଦେଇ ହୋ ମୋ ଗା ନଈ ଯାଏ ବହି ବହି ମୋ ପ୍ରିୟା ଗା ଛୁଇଁ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ତାଗା ପବନ ମଳୟ ଚନ୍ଦନ ବହେ ମୋ ଝରକା ଦେଇ।